کبھی چشمے تصور سے دلوں کے حکمراں دیکھو اور ان کا اطمینان دیکھو کبھی چشمے تصور سے دلوں کے چشمے تصور سے دلوں کے حکمراں دیکھو اور ان کا اطمینان دیکھو کوئی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں کامراں ایسے کوئی زخموں سے رنگا رنگ مشکوں زعفراں جیسے کوئی بارود میں لپٹے بس ایک آتش فشاں جیسے کبھی چشمے تصور سے دلوں کے حکمراں دیکھو اور ان کا اطمینان دیکھو کبھی چشمے تصور سے دلوں کے حکمراں دیکھو اور ان کا اطمینان دیکھو کوئی ہاتھوں میں سر تھامے کوئی مجروح پر تھامے کوئی ہاتھوں میں سر تھامے کوئی مجروح پر تھامے فرشتوں کی قطاروں میں اڑے پھرتے ہیں جنت میں یہی تھے پاس باجو کر حرم سے با وفا ٹھہرے یہی اہل محبت آج بھی درد آشنا ٹھہرے کبھی چشمے تصور سے کبھی چشمے تصور سے دلوں کے حکمراں دیکھو اور ان کا اطمینان دیکھو کبھی چشمے تصور سے دلوں کے حکمراں دیکھو اور ان کا اطمینان دیکھو کبھی چشمے تصور سے